vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese günaydınlar. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bugün Zümrüt Anka ile başladı. Aylin Aslım'dan dinledik. Sevgili dinleyenler, merhabamızı güne verdik, haftaya ve güne diyelim. İyi haftalar dileyerek de yine gündemi sizlerle paylaşacağım C vitamininde, ama onun öncesinde yine söyleyelim ki bir saat boyunca keyifli şarkılar ve türküler sizleri bekliyor. Önce hava durumu tabii ki, aman serinleyecek, yağış var, ne güzel derken gitti hepsi. Sıcaklar tekrar geri döndü. Önce Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla belki parçalı bulutlu olabilir ama bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa Sakarya'dan selam olsun diyelim. Yağmuru siz tadacaksınız ve keyfini süreceksiniz bugün. İstanbul'daysa hava sıcaklığı 25 derece. dediğim gibi az bulutlu ve açık. Ülkede ise Doğu Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz bölümüyle Sakarya, Çankırı, Diyarbakır, Batman, Siirt, Samsun ve Ordu çevrelerinde yine yağış var. Gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığına gelince Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalabilir hava sıcaklığı. Diğer yerlerde çok önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberiniz ola diyoruz. Hava durumunun ardından Hüsnü Arkan'dan dinleyeceğiz. Boş masa diyecek Hüsnü Arkan. Sonrasında da bakalım gündemde ne var ne yok. Radyo Hava. Yarın yok, vazgeç. Bizden sonra gelenler toplar masayı. Belki yağmur yağar, siler. Vazgeç bu sevdadan, vazgeç. Her hikaye bitebilir ansızın. Bazen tam alışmışken vazgeç. Vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanmak gibi. Yarın yok, vazgeç. Masası gecenin bizden arda kalanlar, yarım bir kadeh yalnızlığın şarabı iç, vazgeç bu sevdadan, vazgeç. Her hikaye bitebilir ansız, bazen tam alışmışken vazgeç. Vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanıyor gibi. Boş masası gecenin, boş masası gecenin. Sabahın kimsesiz, yalnızlığın sesi bana neler öğrettin. Bo- Boş Masa dedi Hüsnü Arkan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Siyaset gündemiyle başlayalım. Düne dair bir haber, siyasi etnisiteye her zaman uzak olacağız söylemini belki duymuşsunuzdur ana haber bülteninde de. Başbakan Erdoğan aramıza siyasi mezhepçilik sokanlara, siyasi etnisiteyi sokanlara her zaman uzak olacağız açıklamasında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Violent Tema Parkı ve Eğlence Merkezi'nin açılışında bu sözleri sarf etti. Bizde dinsel milliyetçilik olmayacak, Müslümanı, Hristiyanı, Musevisi, Sünnisi, Alevisi böyle bir ayrım olmayacak. Bizim aramıza siyasi mezhepçilik sokanlara her zaman uzak olacağız. Bizim aramıza siyasi etnisiteyi sokanlara biz her zaman uzak olacağız. İster siyasi Türkçülük olsun, ister siyasi Kürtçülük olsun, ister siyasi Lazcılık olsun, şu olsun bu olsun, biz hepsine uzağız. Bizim için önce insan. Biz buna bakacağız. Kardeşlerim bir olacağız, beraber olacağız, din olacağız. 76 milyon nüfusuyla değerli kardeşlerim yola çıkarken tek bayrak, tek millet, tek vatan dedik. Bu anlayışla devam edeceğiz açıklamasında bulundu dün. Evet, Erdoğan'dan bu açıklama gelirken Bahçeli'dense 1930'ların Amerika'sını yaratır açıklaması geldi. Alkollü içki yasağı düzenlemesini eleştirdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu yasak 1930'ların Amerika'sını yaratır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana mitinginden sonra Ankara'ya dönerken alkol düzenlemesiyle ilgili işte bu değerlendirmelerde bulundu. Gizli alkol üretimi ve kullanımının bu yasakla artabileceğini de belirtti. Bahçeli, yasaklama 1930'ların Amerika'sını yaratır. Alkol, uyuşturucu kaçakçılığı gibi gayri nizami yer altı suç örgütü de kendisini ortaya çıkartır ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, al bayraktaki beyaz ay ve yıldızla uzlaşamadığımız bir alanda herkes zannediyor ki Yeşilay'da anlaştık dedi. Evet, Bahçeli ise bu açıklamaları yaptı dün miting dönüşünde gazetecilere alkol yasağına dair. Feridun Düzağaç'tan dinliyoruz. Flu albümünden Senin Yüzünden diyor. Bana her gün sen, sevgililer dünüm. Saatim hep ya sana vardır ya seni. Geçer. Hele yağmur varsa, İnadına yarsa, hatıran yankılanır camda, her damlada. Eski sevgili, eski defterler, unutsan beter, öldürme. Sayfaların yırtmalı, uçak yapıp atmalı çocuklara. Oyuncak olduysa, yoktan var eden aşk. Aşkı böyle bilmesin çocuklar. Bil bakalım bugün. Her yılın bugünü süzülür yoktuysam senin yüzünden. Her yılın bugünü süzülür yaşla gözümden. Senden sonra kimi yoktuysam senin yüzünden. Senin yüzünden dedi Feridun Düz Ağaç'tan dinledik son albümünden sevgili dinleyenler. Gündeme tekrar dönüyoruz. Davutoğlu'na İran'dan tepki var. İran Meclis Başkanı'ndan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran ve Hizbullah'ın Suriye'de fiilen çatışmaların içinde olduğuna yönelik ifadelerine yanıt geldi sevgili dinleyenler. İran Meclis Başkanı Ali Larijani Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye konusunda İran'a yönelik suçlamalarına sert tepki gösterdi. Bugünkü Meclis Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Larijani, Türkiye'den Suriye konusunda yaptığı yanlış hesaplamaların faturasını İran'a çıkarmamasını istedi. Larijani, Bakan Davutoğlu'nun İran ve Hizbullah'ın Suriye'de fiilen çatışmaların içinde olduğuna yönelik kullandığı ifadelerin gerçek dışı olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı, Türkiye yanlış hesaplamalarla Suriye ile çatıştı ve çatışmaktadır. Türkiye'nin yaptığı hesaplamalar yanlış çıktıysa bunun faturasını İran ve Hizbullah'a yüklemesin dedi. Evet, bu da yine dünün gündeminden bir tanesiydi. Davutoğlu'na İran'dan tepki. Siyaset gündemiyle devam edelim. Manisa'da bir festivale katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Açılışta 10. Yıl Marşı çalınmasının ardından yaptığı konuşmada 10. Yıl Marşı yerine Mehter Marşı ile başlasak daha anlamlı olurdu dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa Yunt Dağlılar Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği festivale katıldı. Festival 10. Yıl Marşı çalınarak başladı. Festivale katılamayan milletvekilleriyle diğer kişilerin isimleri ve mesajları okundu. Öte yandan festivale katılamayan milletvekilleriyle diğer kişilerin isimleri ve mesajları okunduktan sonra kürsüye Bülent Arınç çağrıldı. 10. Yıl Marşı yerine Mehter Marşı ile başlasak daha anlamlı olurdu. Festivale gelemeyenlere ismen teşekkür edilir ama doğrusu önce buraya gelen milletvekillerinin ismini okuyup teşekkür etmek lazım. Programda Mehter takımı da son sıraya yazılmış. Bugünkü bazı eksik ve kusurları şimdilik görmezden gelelim. Şu güzellikler her şeyin üstünü örttü dedi. Açıklama böyle. Yunt Dağı köylerindeki huzurun Güneydoğu'daki dağlarda da yaşandığını belirten Arınç, Yunt Dağlıların birbirlerine bağlılığını, vatana bayrağa bağlılığını örnek gösterirdim. Oralarda huzur, dostluk, arkadaşlık var derdim. Hamdolsun şimdi Türkiye'nin birçok kısmında da aynı heyecanı, aynı sevgiyi, aynı dostluğu görmek mümkün olabiliyor. Yıllar sonra Cudi Dağı'nda da, Gabar Dağı'nda da, Ağrı Dağı'nda da, Beytüşşebap'ta da, Şemdinli'de de insanlar piknik yapabiliyor. Toprağın kokusunu alabiliyor, düğünlerinde halaylarını çekebiliyor. Allah'a bu huzurlu günleri gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır. Bugün tanışma günü, sevinç günü, birbirimizi kucaklama günüdür diye konuştu. Evet, bu da Manisa'da düne dair yine Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamaydı sevgili dinleyenler. Öte yandan barolar yeni başkanını seçti. Haberiniz var mıdır? Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu seçildi sevgili dinleyenler. Türkiye Barolar Birliği'nin toplanan 32. olağan genel kurulunda başkanlık için seçim yapıldı. Birlik merkezinde toplanan genel kurulda başkanlık için TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ve eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu yarıştılar. Türkiye genelinde 80 bini aşkın avukatı 79 barodan 447 delegenin temsil ettiği genel kurulda yapılan seçim sonucunda TBB'nin yeni başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu seçildi. Feyzioğlu 209 oy alırken en yakın rakibi Vedat Ahsen Coşar 159 delegeden oy alabildi. Öte yandan başkanlık için bir diğer aday ise İstanbul Barosu eski başkanı Kazım Kolcuoğlu'nu sadece 79 delege desteklemiş sevgili dinleyenler. Sırada Jehan Barbur var. Her Şey Bu Evde diyor Sarı isimli albümünden. İçimdeki aşkın katili evimde bakışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, sözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız biliriz, yok oluruz, tükeniriz görürüz, kayboluruz. Sonuna kadar dedik senle, olsun ama bu kez böyle. Arada bir buluşup konuşuruz seninle. Sonuna kadar dedik senle, olsun ama bu kez böyle. Kışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, gözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız biliriz, yok oluruz, tükeniriz görürüz, kayboluruz. Yok oluruz, tükeniriz, görürüz, kayboluruz. Evet, her şey bu evde dedi Cihan Barbur sevgili dinleyenler. Bu arada Altan Tan cübbe yasağının kaldırılmasını istemiş. Altan Tan 24 Mayıs 2013 günü meclise sunduğu bir yasa teklifiyle bazı kisvelerin yani kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanunun yürürlükten kaldırılmasını istedi. 1925 yılında çıkarılan bir bakanlar kurulu kararıyla cübbe ve sarık gibi dini kıyafet giyilmesi yasaklanmış. 1934 yılında çıkarılan bir yasayla da din adamlarının dini giysilerini yalnızca ibadet yerlerinde giyebilecekleri öngörülmüştü. Altan Tan'ın sunduğu teklifin gerekçesinde dini kıyafet giyme yasağının din özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğu, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ile tanınan dinsel özgürlüklerle de bağdaşmadığı belirtiliyor. Teklifte yer alan şu sözler özellikle dikkat çekiyor. Din ve vicdan özgürlüğü sadece bireylerin inançlarını ve vicdani kanaatlerini güvence altına almakla gerçekleştirmiş olmaz. Bunun yanında ayrıca inananların gerek bireysel hayatlarında gerekse toplumsal ilişkilerinde dini inançlarını uygulama ve buna uygun şekilde davranma özgürlüklerinin de garanti edilmesini gerektirir. Teklif yasalaşırsa sokaklarda cübbe ve sarıkla dolaşan erkekler görmemiz olağanlaşacak. Kadınlardaki başörtüsü sorunu erkeklere de cübbe sorunu olarak yansıyacak. Hangi tarikattan olduklarını da cübbelerinin rengi ve biçiminden anlayacağız. Evet, Mecliste görev yapan üst düzey bürokratların eline geçen gelir dudak uçuklatıyor sevgili dinleyenler. Mecliste görev yapan üst düzey bürokrat maaşlarının vekil maaşına yakın olduğu ortaya çıktı. Üstelik vekil kadar harcama yapmayan bürokratların yılda 6 defa ikramiye aldığı, 2 defa da çifte ikramiye verildiği anlaşıldı. Sözcünün haberine göre CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e yönelttiği soru önergesinde Başkan Vekili Mehmet Sağlam cevap verdi. Sağlam, personel çalıştırma esaslarına göre Meclis Genel Sekreteri, sekreter yardımcıları, başkan ve yardımcılarına ikisi teşvik ikramiyesi olmak üzere yılda 8 ikramiye verildiğini bildirdi. Bürokratlara promosyon tutarı olarak da ödenen net maaşa yatırılan ikramiyenin 3'te 1'i eklenmek suretiyle 15 Ocak 2013'te ödeme yapıldı dedi. Evet, buna göre Genel Sekreter İrfan Neziroğlu'na 11.857, yardımcısına 10.879 lira ikramiyeli maaş ödendi. Neziroğlu 2012 ve 2013'te çıktığı 21 günlük yurtdışı gezisi içinde YÖMYE adı altında 11.716 lira harcırah aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi'ye 6 gün için 1902, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Durdular'a 2 gün için 1468, Özel Kalem Müdürü Mücahit Durmuşoğlu'na 11 gün için 3275, Üst Düzey Bürokratlar Bahadır Yakut'a 13 gün için 3119, Erdoğan Sakal'a 17 gün için 7637, İzzet Eroğlu'na 16 gün için 7993, Tolga Atik'e 20 gün için 6079, Hasan Baytekin'e 27 gün için 7957 ve Ahmet Yıldız'a da 13 gün için 6090 lira harcırah verildi. Bürokratların vekillerle yarıştığı bir diğer alansa makam arabası saltanatı oldu. Genel sekreter için kiralanan araca yıllık 26.160, yardımcısı için de 15.033 lira ödeme yapıldı. Bu araçlar bir yılda 27.750 liralık benzin ve motorun yaktılar. Bakım ve onarımları için de 9.250 lira harcandı diyor istatistikler sevgili dinleyenler. Durum böyle. Pekala, neden diye soruyor gece yolcuları. Sensizlikle dolu bu hayatta, bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden, neden, neden üzülüyorum? Neden, neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda, hayat bana hep başrol veriyor. Misin gibi bekliyorum hala seni, umutlarımı kırma. Sevdim deyip de bir gün seni kandırırlarsa, ne olur sen onlara uyma. Dönecek misin gibi bekliyorum hala seni, umutlarımı kırma. Acı bu hiç geçmiyor. Sensizlikle dolu bu hayatta, bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden neden neden üzülüyorum? Neden neden bu kalp unutmuyor? Her şey sahte bu aşk oyununda. Hayat bana hep başrol veriyor. Çekmişsin gibi bekliyorum hala seni, umutlarımı kırma. Sevdim deyip de bir gün seni kandırırlarsa ne olur sen onlara uyma. Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni. Gece yolcuları neden dediler, devam edelim. Diyarbakır'da yeni bir trend. Diyarbakır'da bazı mağazalarda Kürdistan yazılı tişört ve formalar satılmaya başlandı diyor. Fotoğraf eşliğinde yer almış bu haber haber sitelerinde. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin formalarının yanı sıra yeni bir forma daha mağaza vitrinlerinde yerini aldı. Son günlerde üzerinde Kürdistan yazılı tişört ve formalar kentin birçok yerinde görünmeye başladı. Tişörtlerde Kuzey Irak bölgesi Kürt yönetiminin kullandığı yeşil, kırmızı, beyaz renkli ve ortasında güneş bulunan Kürt bayrağı da yer alıyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği tişörtler ortalama 10 liradan satılıyor. Söz konusu tişörtlerin yanı sıra Türkiye ve Irak'taki Kürt isyanlarına öncülük edenlerin posterleri de kentin birçok yerinde görülüyor demiş haber. Evet, Diyarbakır'da yeni trend. Öte yandan sevgili dinleyenler, Yaşar Kemal'in bir söylemi var. Bu haberin ardından dilerseniz onu da paylaşalım. Kürdüm diye dışlanmadım diyor Yaşar Kemal. Yazar Yaşar Kemal Kürt olduğu için dışlanmadığını belirterek bir kez bile sen Kürtsün demediler. Bütün Türkiye Yaşar Kemal'in köyü gibi olsun dedi. Ünlü yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'nin Gökçedam yani Hemite köyünde yeniden düzenlenen Yaşar Kemal Parkı ve yeni yapılan Yaşar Kemal Kültür Evi'nin açılışını yaptı. Alkışlarla kürsüye gelen Yaşar Kemal çocukluk yıllarına dair anılarını paylaştı. Kemal, bana bazı insanlar Hemite yani Hamit Dede nedir diye sorduklarında anlatırım. Hamit Dede der ki, ben bu memlekette bir Kürt köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm. Yalnız bu Hemite'de en sevgili çocuk bendim derdi. Bu denilecek, söylenecek bir şeydir. Şimdi biz 1000 senedir beraberiz. Bu memleketi, yani Osmanlı memleketini demek istiyorum. Çok müthiş yapmışlardır. Ben Kürt çocuğuydum ama oyun oynarken arkadaşlarımız kavga ederdi. Herkesi döverlerdi ama beni dövmezlerdi. Bir kez bile bana sen Kürtsün diye laf söylemediler diye konuştu. Konuşmasında köyünü çok sevdiğini ve insanlarından hiçbir kötülük görmediğini vurgulayan Yaşar Kemal şöyle devam etti. Hiçbir köylü ben Kürdüm diye dışlamadı. Biz cennette büyüdük. Hiçbir kötülük görmedim. Anadan, babadan, dededen. Şimdi bağırıyorum yine buradan ve Türkiye bunu dinlesin, Türkiye bilsin. Bütün Türkiye desin ki, bütün Türkiye Yaşar Kemal'in köyü gibi olsun. Ben de bunu yazayım. Benim işim yazmaktır, konuşmak değildir. Bunu yazacağım ben de. Konuşmaların ardından Yaşar Kemal ve kent yöneticileri Yaşar Kemal Parkı ve Yaşar Kemal Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Adını taşıyan kültür evini gezen Yaşar Kemal, gazetecilerin akil insanlar heyetini nasıl yorumluyorsunuz sorusunu ben kabul edemezdim, etmedim zaten diye kısaca yanıt verdi. Evet, Yaşar Kemal'in açıklamaları da bu minvalde sevgili dinleyenler, hep beraber öğrendik. Diyarbakır haberinin hemen ardından da bunu sizlerle paylaşayım istedim. Sırada tekrar müzik var. Teneke grubundan dinliyoruz. Bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Kurumuş hisler ufalanıyor içimde. Bak yine geliyor üstümüze. Bak yine çöz. Ölmüş bir çiçeği sulamak gibi umut etmek, beklemek güneşi. Evimiz yıkık, evimiz artık soğuk. Maalesef lakin alışkanlık. Derine gö- şeyler söylemek istiyorum dedi. TNK grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar gündeme döneceğiz ve Hizbullah'ın kalesine roketli saldırı başlıklı haberle devam edeceğiz. Suriye'de 2 yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta Beşar Esad rejimine desteğini açıklayan Hizbullah'a bugün Lübnan'da roketli saldırı düzenlendi. Başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolündeki bir mahallede yaşanan saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu güçleriyle Özgür Suriye Ordusu arasındaki savaşta Esad rejimini destekleyen Hizbullah bugün erken saatlerde saldırıya uğradı. Reuters'ın verdiği bilgiye göre Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kontrolünde olan bir mahalleye 2 roket atıldığı ve en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi diyor. Düne dair bir gündem. Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Çarbel roketlerin güneydoğu yönünden ateşlendiğini belirtmiş. Saldırının arkasındaki İsrail ve Suriyeli muhaliflerin olduğuna işaret etmiş. Evet, bunun dışında altın palmiye sahibini buldu. Biraz da kültür sanat diyelim, ne dersiniz? Ve 66. Cannes Film Festivali ne dair altın palmiye ödülünü Fransız yönetmen Abdülatif Keşiş'in Blue is the Warmest Color, The Life of Adele filmi almış. Bu da yine bugün yer alan haberlerden bir tanesi olmuş kültür sanatta. Başkanlığı yönetmen Steven Spielberg'in yaptığı jüri alışılmadık bir hamleyle Altın Palmiye ödülünü sadece filmin yönetmeni Keşiş'e değil aynı zamanda yıldızları Adele ve Exar Kopolos ve Lea Seydoux'a da verdi diyor haber. Evet, Altın Palmiye bu şekilde sahibini bulmuş sevgili dinleyenler. Bu da yine kültür sanat gündeminden bir haberdi, sizlerle paylaşmak üzere hazırladığımız. Müzikle devam ediyoruz. Kargo grubu seslendirecek. Bana yalan söylediler. Bana yalan söylediler dedi Kargo. Eski bir 45'li tekrar repertuarını almıştı. Biz de dinlettik sizlere bu sabah sevgili dinleyenler. Şimdi sanatçılar sanata sahip çıkmak için buluştular. Haberiniz var mıydı diye soracağım bu hafta sonuna dair bir gündem. Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası'nın çağrısıyla saat 13'te cumartesi günü sanatçılar Taksim Heykeli önünde buluşup halkın da desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi önüne yürüdüler. Eyleme farklı illerden gelen devlet tiyatrosu sanatçıları da destek verdi. AKP'nin sanat kurumlarını Türkiye Sanat Kurumu adı altında kendi bürokratlarının yönettiği bir yapı altında birleştirerek dönüştürmek istediğini ortaya koyan bir yasa taslağı ortaya çıkmıştı. Taslakla ilgili Kültür Sanat Sen önceki gün AKP iktidarı sosyal devletin tüm kurumlarından elini çekerek halkın kurumlarını rant kapısına dönüştürmektedir. Sanat kurumlarına da kendi ideolojisini dayatarak sanat üzerinden kar ve kazanç hesapları yapmaktan, halkın kütüphanelerini, müzelerini ve sanat kurumlarını piyasaya açmaktan çekinmemektedir şeklinde bir açıklama yaparak eylem çağrısında bulunmuştu. Sol gazetesinden Sertan İşsever'in haberine göre sanatçılar sanat kurumlarına sahip çıkmak için Taksim'deyiz çağrısıyla düzenlenen eylem için Cuma günü saat 13'te Taksim Heykeli önünde buluşup halkın da desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi önüne yürüdü. Eyleme farklı illerden gelen devlet tiyatrosu oyuncuları, opera ve bale sanatçıları, İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği yani İştisan, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Sanatçılar Girişimi de destek verdiler. Yürüyüş esnasında AKP elini sanatımdan çek, sanat kurumları kapatılamaz, savaşa değil sanata bütçe, karanlığa karşı yaşasın sanat sloganları atıldı. AKM önünde okunan basın açıklamasının ardından da sanatçılar söz aldılar. Basın açıklamasını Kültür Sanat Sen Başkanı Yavuz Demirkaya okudu. AKP hükümeti tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi bir süredir siyasi ve ideolojik baskılarla yeniden biçimlendirmeye çalıştığı kültür ve sanatı ticarileştirmek, kültür sanat kurumlarının toplumsal özünü ortadan kaldırmak istemektedir. 657'de yapılması düşünülen değişikliklerle kamu özel sektörden CEO tarzı yönetici atanabilmesinin sağlanması, üst düzey devlet memurlarının iktidarlara gelip gitmesi için düzenlemeler yapılması hedeflenmektedir. AKP'nin yapmak istediği hükümet memurları yaratmaktır. Bir benzeri ise sanat kurumlarında yapılmak istenmektedir. Bu yasa taslağı sanat kurumlarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Yerine getirilmesi düşünülen ucube yapı kesinlikle kabul edilemez. Halkın ucuz ve nitelikli sanat hakkı kesinlikle gasp edilemez dedi. Demirkaya'nın konuşmasının ardından hükümetin sanatçısı olmayacağı sloganlar atıldı. Ardından İştisan Başkanı Levent Üzümcü söz alarak AKP tarafından sanat kurumlarında yapılmak istenenlerin tüm halka duyurulması, bu kurumların halk için var olan kurumlar olduğunun halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Evet, sanatçılar eylemdeydiler. Kültür Sanat Sen İstanbul Bölge Şubesi de sanat kurumları kapatılamaz diyerek oradaydı, alandaydı. Levent Üzümcü de bu sözlerle eşlik etti. Evet, tekrar müzik diyelim mi? Bülent Ortaçgil ve Zuhal Olcay'dan dinleyeceğiz. Göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam, yine de oynar mısın benimle? Radyo Hava. Susulsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam, yine de oynar mısın benimle? Sayılmasam, kaç olsam, topraktaki güç olsam, aptal gibi suç olsam, yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar olsam, Konuşmasam, taş olsam yine de oynar mısın benim? Susumsam, kusur olsam, ağızdaki küfür olsam, doğuştan esir olsam yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın dedi Zuhal Olcay. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine sizlerle. Van'ın ilk kitap fuarı haberini hemen paylaşayım. Van'da ilk kitap fuarı 25 Mayıs Cumartesi günü Kitapla Barış sloganıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 31 Mayıs'a kadar da devam edecek. Van'dan dinleyen dinleyicilerimize sevgilerimizi yollayalım ve bu fuara sahip çıkın. İlk kez düzenleniyor, üstelik devamı da gelsin diyelim. Evet, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan Van Ticaret ve Sanayi Odası, yani VATSO binasında düzenlenen fuara 54 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. 100'e yakın etkinliğin gerçekleştirildiği fuarda söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenecek ilk kitap fuarına Zambak Yayınları da destek veriyormuş. Van Valiliği himayelerinde Kitapla Barış sloganıyla yürütülen kitap fuarı özellikle genç ve yetişkinlerde kitap okuma oranının düşük olmasına dikkat çekiyor. Açıklamada fuara katılan yayın evlerinden ilkokul yayın yönetmeni Murat Olukpınar, Zambak Yayın Grubu'nun ilkokul yayın yönetmeni, yaz tatili öncesinde kitap tercihiyle ilgili öğrenci ve velilere fuar öncesi önemli tavsiyelerde bulunmuş. Bu da yine haber sitesinde yer alan haberdi sevgili dinleyenler. Van Kitap Fuarı 25 Mayıs'ta başladı. Dediğim gibi söyleşiler, imza günleri ve etkinlikler var. 31 Mayıs'a kadar da devam edecek VATSO binasında gerçekleştirilen bu fuar sevgili dinleyenler. Özellikle oradan dinleyen dinleyicilerimize duyurulur diyelim. Ve tekrar müzik, Göksel'den dinliyoruz. Uzaktan diyor Göksel. Radyo Hava. Neden kaçtın, neden mesut olurduk belki, korkuttum mu seni, benden ne zarar gelir ki, seni seyretmem gezmem lazımdı. Bu yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan, nasıl da bağladın beni. Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan. Göksel'den dinledik, uzaktan dedi bizlere. Sevgili dinleyenler, geldik bugün de programımızın sonuna. Bu arada Radyo Havan'da bu hafta biliyorsunuz yaz dönemine geçeceğiz. Yani bu hafta son programlarını yayınlıyor programcılarımız. Dolayısıyla bizler de kuşak programcısı olarak cuma günü sizlere veda edeceğiz. Yaz dönemi sözsüz müzik olarak, yani non-stop müzik olarak karşınızda olacağız. Ne zaman içiniz şöyle şarkı türkü dinlemek çekse ya da fon olarak güne eşlik etmek için bir radyo arasanız bize başvuracaksınız. Daha doğrusu sabah bilgisayarınızı açtığınızda radyonuzu da tıklamayı, açmayı unutmayın diyeceğiz. Sonbaharda da yine her yıl olduğu gibi dolu dizgin programlarımızla birlikte sizleri özlemiş olarak mikrofon başında olacağız sevgili dinleyenler. Ama bu hafta dediğim gibi diğer hem haftalık programcılarımız sizlere veda edecek hem de bizler. Efendim yarın tabii ki buluşacağız yine aynı saatte, radyolarınız açık olsun diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bugün ne var ne yok derseniz, Hayatın Pusulası'nda psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte saat 14'te, 16'da Oda Sıcaklığında Erkan Beyaz yine veda edecek aryalar ve klasik müzikler eşliğinde, 16.30'da ise Engül Atamert Dünyanın Sesi programında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, keyifli bir gün ve keyifli bir hafta diliyorum herkese. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa. iki cihanda eyvah. İki cihanda eyvah. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.